dzięki skuteczności 3 filtrów, w tym HEPA 13. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 grudnia. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nocne wypadki na torach w województwie śląskim. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna. Wyższy bilans ofiar śmiertelnych wybuchu wulkanu na nowozelandzkiej wyspie. 6 Polaków wystartuje w konkursie indywidualnym skoków w Klingenthal. Wczoraj w drużynówce byli najlepsi. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna. Dwa wypadki miały miejsce w nocy na głównych liniach kolejowych na terenie Katowic. Oba zostały zakwalifikowane jako potrącenia pieszych przechodzących przez tory poza przejazdami i przejściami. Wypadki utrudniły ruch kolejowy w centralnej części województwa śląskiego. W sumie opóźnienia pociągów sięgnęły co najmniej kilku godzin. Od północy na kolei obowiązuje zimowy rozkład jazdy. Jest w nim więcej połączeń, między innymi na najpopularniejszych trasach, mówi rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Grzduk. Na przykład między Warszawą a Krakowem, Trójmiastem czy Łodzią. Dużo łatwiejsze będą podróże do i z Lublina, ponieważ na tory wraca 7 par pociągów z Warszawy trasą podstawową przez Pilawę i Dęblin. Zwiększy się także liczba połączeń do Lublina z innych regionów Polski. Do stolicy województwa lubelskiego będzie można także dojechać bezpośrednio m.in. z Wrocławia, Katowic, Poznania, Krakowa, Szczecina, Rzeszowa czy Kielc. PKP Polskie Linie Kolejowe kończą pracę na innych odcinkach. Jak mówi rzecznik firmy Karol Jakubowski, ułatwienia dotyczą pasażerów w kilku regionach kraju. Pociągi wrócą na zmodernizowane trasy Warszawa-Lublin, Kraków-Zakopane, Leszno-Głogów, Olsztyn-Działdowo. Skróci się czas przejazdu koleją między innymi z Opola do Nysy czy z Wrocławia do Zgorzelca. Powstało też kolejowe połączenie między Słupskiem a Ustką. Podróż będzie trwała niewiele ponad 20 minut. 38 lat temu, 15 grudnia 1981 roku, ZOMO przeprowadziło pacyfikację kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie trwał strajk przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Po raz pierwszy od jego ogłoszenia użyto broni palnej przeciw protestującym górnikom, raniąc 4 z nich. Po latach, w 2006 roku, tragiczne wydarzenia wspominał Andrzej Andrzejczak, członek Solidarności i Konfederacji Polski Niepodległej, biorący udział w strajku. Wczoraj żeśmy się wszyscy zebrali na placu kopalnianym, za bramą. Chwycieliśmy się za ręce, zbudowaliśmy bardzo szybko barykady z wozów węglowych i pod bramę podjechał czołg. Myśmy znowu odśpiewali Boże coś polskie i czołg odpalił i wagony przewrócił i przez tą bramę przejechał. Następnie się odwrócił w naszą stronę, wyszły karabiny i wówczas z tego czołgu padły kolejne strzały. Także w nocy z 14 na 15 grudnia 1981 roku na Wybrzeżu oddziały milicji i wojska brutalnie stłumiły protest w Stoczni Szczecińskiej. Do 18 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar erupcji wulkanu na nowozelandzkiej Białej Wyspie. W australijskim szpitalu zmarła jedna z rannych osób. Nadal nie odnaleziono ciał dwojga ofiar poniedziałkowego wybuchu. W szpitalach w Nowej Zelandii i Australii jest 26 poszkodowanych. 20 z nich jest w stanie krytycznym. Na wyspie wylądowali dziś ratownicy, ale nikogo nie odnaleźli. W chwili wybuchu na niewielkiej wyspie było 47 osób, w tym turyści z Nowej Zelandii, Australii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Jutro mieszkańcy Nowej Zelandii uczczą pamięć ofiar minutą ciszy. Na koniec jeszcze informacja dla fanów skoków narciarskich. 6 Polaków zobaczymy po południu podczas konkursu indywidualnego w niemieckim Klingenthal. Wczoraj biało-czerwoni byli najlepsi w drużynówce. Wyprzedzili Austriaków. Trzecie miejsce zajęli Japończycy. Walczyliśmy do samego końca i dlatego wygraliśmy, mówił w TVP Info po triumfie Polaków trener reprezentacji Michał Doleżal. Potrzebowaliśmy taki wynik, żeby już jsme pokazali, na co nas stać i udało się. Nie było łatwo wygrać, zauważył Kamil Stoch. Te warunki były bardzo zmienne i trzeba było skoczyć naprawdę dobre skoki, żeby liczyć na cokolwiek, a liczyć na szczęście trzeba było. No, cieszę się, że po prostu każdy z nas przy tym zachował zimną krew. Wczorajszego zwycięstwa skoczkom pogratulował premier Mateusz Morawiecki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela na ogół pochmurna z większymi przejaśnieniami. Gdzieniegdzie popada deszcz, a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. W górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. W Suwałkach maksymalnie 3 stopnie, w Lublinie, Warszawie, Gorzowie, Gdańsku i Rzeszowie 7 stopni, w Poznaniu i Szczecinie 8, w Katowicach 10, a w Krakowie 11. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na południowym wschodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. I nadszedł czas podsumowań, czyli nagród

proszę pana, proszę pana. Ulepmy razem bawana. Tyle śniegu napadało, że możemy z niego śmiało trzy kule utoczyć, dolepić na soczy, żeby dla nóg wszystki bawan zaskoczył. Taki bawan na trawniku, w białym śnieżnym kaftaniku, z marchewkowym śmiesznym nosem, jest zabawny, więc ja proszę. Proszę pana, proszę pana, proszę pana, ulepmy razem bałwana. Tyle śniegu napadało, że możemy z niego śmiało trzy kule utoczyć, dolepić nos oczy, żeby rano wszystkich bałwan zaskoczył. Bez bałwana trawnik biały, taki jakiś osowiały, bez bałwana nie ma zimy. No już dobrze, już lepimy. Proszę spojrzeć, warto było, bałwanowi dobrze tu jest. On tak się uśmiecha miło, jakby mówił nam: dziękuję. Dzień dobry, Franku, poranku. A gdzie nasz śnieg? No nie ma tego śniegu. To musimy piosenką go przywoływać. I to się nazywa przejęcie audycji w dobrym stylu. To prawda. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie naszego Franka poranka, ale przede wszystkim witamy... kogo? Kasię. Niech tam Kasia. Kasia się czuje przywitana. A kogo przede wszystkim witamy? Witamy Asię. Asię też i naszych, zagadkowych słuchaczy. No przecież gdyby nie oni, to ta zagadkowa niedziela... No, niestety. No niestety. Witam serdecznie moje kochane Śnieżynki. Śnieżynkę Kasię, dzień dobry. Dzień dobry. Śnieżynkę Alicję. Dzień dobry. I naszą debiutantkę Joannę. Cześć. Cześć. Jak się masz? Dobrze. No nie widać ani grama stresu i bardzo, bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, co takiego zbliża się do nas krok po kroku? Święta! Ale ja jestem ciekawa, w którym miejscu te święta są? Czy one są na Mazurach, w Borach Tucholskich? Na Kujawach? W Tajlandii? No i w jaki sposób te święta można przywołać do nas? Piosenką. Piosenką. No to zaśpiewajmy. Kasiu, bardzo proszę. Mamy pomysł? Na taką króciutką, żebyśmy tak zarzuciły taką wędkę święta. Ho, ho, przybywajcie. Jakąś świąteczną? Czym prędzej. I jaką sobie panie życzą? A może na kolędę? Może, jasne, to jest ten czas. Alicjo, bardzo proszę. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się nam rodzi. A Kasia? Zaproponuje nam? A? Wolisz szpagat zrobić, co? Riding home for Christmas. Okej. Okay. No, jak dalej? Nie znam dalej. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. No to ja powiem, że Kasia teraz tańczy. A nasza debiutantka Joasia, jak te święta przywoła do nas? Nie wiem. No to ty akurat masz dużo czasu, żeby się nad tym zastanowić. A może by też coś upiec? W tym świątecznym... Już jesteście po, czy jeszcze jesteście przed? Przed. I nawet nie po. A lubicie ten zapach i nie będzie w domu? Ja go uwielbiam. Ja piekłam w piątek. A no widzisz. I je przyniosłaś. To następnym razem będziemy czekały na twoje pierniczki. No dobrze, to skoro już te pierniczki Asia nam upiekła, skoro taki piękny zapach w zagadkowym studiu, to teraz poproszę o to, abyśmy zaczęły gimnastykować nasze szare... No, co takiego? Szare... Co takiego? Ko? No co ko? No co ko jest? No właśnie co ko? Nasze szare ko? Murki. Brawo dla debiutantki. Podpowiedź numer... Jeden. Udomowiono ją... Kot. Dawno, dawno temu. Konia. W Indiach. Kot. A kiedy człowiek już udomowił ją albo je i kiedy minęło sporo lat, to wtedy zatrudnił je, uwaga, w wojsku, gdzie konie pełniły rolę... Konia. Zegarów. A to nie koń. I nie kot. Dzisiaj na Ziemi jest ich więcej niż nas, ludzi. Kiedy one chcą porozmawiać między sobą, to w tym celu używają 24 rodzajów odgłosów. Inteligentne? Tak. Bohaterki naszej zagadki są bardzo inteligentne. Badania dowodzą, że są w stanie podejmować proste, chociaż przemyślane decyzje. Delfiny. Mają także świetną pamięć, tak jak słonie, tak? Słoń. Nie. Słoń. Ponoć delfiny dobrze znają półroczną historię własnego stada. Delfiny. Są bardzo, i nie są to delfiny, emocjonalne. Tak jak wy. Słonie są emocjonalne. No. Kiedy się im uważniej przyjrzycie, to zauważycie, że u nich takie emocje jak... radość, a także takie emocje jak... No jaka to emocja? Strach? Złość. A, co? Dobra. Występują. Potrafią się także strasznie nudzić. Tutaj was proszę o odpowiedni odgłos. Jak się nudzicie? Ja lubię taka... Ojej, to strasznie się, Kasiu, nudzisz w życiu. Potrafią się nudzić, ale potrafią się także zaprzyjaźnić. No i tu jaki odgłos damy? Jej! I jeszcze to, kiedy patrzą sobie w oczy, to, choć wzrok mają słaby, potrafią rozpoznać się po dziobach. Co? Myślałam, że kret. No to kret odpada, bo dzioba raczej nie ma. Delfin też. Wiem. Aha. Ja zapomniałam, jak to się nazywa. Na szczęście potrafią znosić, i to jest naprawdę najlepsza podpowiedź, jaja. Dobra. Sowa. No bo... Proszę? Sowa. No bo jakbyśmy przygotowali te święta bez jaj. Kasia stawia na? Sowę. Ala stawia nie na? Nie wiem. Kurczaki. Kurczaki. Ajo, nie wiem. Wiecie co, nigdy kurczaszki nie piekłam ciasta z jaj sowy na święta, ale w zagadkowym studiu wszystko jest możliwe. Kurczaszki. A pani Krystyna... Irena, jaka Krystyna? Irena Kwiatkowska stawia na... Archiwum zagadek. To wcale nie bajka, że znosi ona jajka. No to numer telefonu poproszę. 22,7 trójek. A Jezu, teraz tak, żeby ktoś zrozumiał. 22,7 trójek. No to ja raz jeszcze spróbuję załatwić nam wszystkim śnieg na te święta, dobrze? Najpierw śnieg pada z góry na dół, potem się miesza z wiatrem i mgłą, potem zbudował 40 zasp, potem zaspami blokował gwiazd. Tak dużo dziś zrobił, teraz leży sobie, zmęczył się widocznie, poleży i odpocznie. Rozmiękczał każdy ostrzejszy róg, dał się dziurawić dziesiątkom nóg, dał się rozrzucać na boki psom, a potem znowu zasypał dom. tak dużo dziś zrobił, teraz leży sobie. Zmęczył się widocznie, poleży i odpocznie. Zrobił pokrowce na dużo aut, wirował złoty dookoła lat. Tak dużo dziś zrobił, teraz leży sobie. Zmęczył się widocznie, poleży i odpocznie. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic-Tac Boom oraz gry Honeycomb z plastry miodu. To wcale nie bajka, że znosi ona jajka. A właśnie, że trochę bajka, ponieważ w naszym studiu, kiedy dzwoni do nas człowiek, który właśnie ukończył czwarty rok życia, to bardzo często dzieje się tak, że nagle zaczyna być u nas baśniowo. Halo, halo, dzień dobry, Lauro. Cześć. Cześć, co za energia. Dobre śniadanie było? Tak. A co zjadłaś? A co zjadłaś na śniadanko? Koleczki. Co to takiego jest? Ogórek, szalek na wykałaczce. Słuchaj, to nawet zdrowe bardzo. No. U was w Lubelskim takie śniadanka podają, to ja do ciebie jadę. Co ty na to? Mogę? Zapraszamy. Matko, dziękuję. Bardzo serdecznie. O, to ja naprawdę się muszę zastanowić poważnie. Droga Lauro, bardzo cię proszę o to, aby teraz padło to słowo, na które wszyscy na całym świecie zagadkowym czekamy. A to słowo brzmi jak? Kula! Fanfary poproszę! Zobacz, dzieci się cieszą, kury się cieszą. Bardzo ci serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy, Lauro. Pa, pa, Lauro. Pa. Bardzo serdecznie. A swoją drogą ciekawa jestem, jak duże świąteczne ciasto można by upiec, używając do tego najcięższego kurzego jaja na świecie. To jajo ważyło niemal pół kilograma. Zniosła je pewna dzielna kura w New Jersey dokładnie 63 lata temu. Co jeszcze? Ano taka ciekawostka. Ponoć najstarszym globusem na świecie jest model pochodzący z roku 1504, wykonany z dwóch połączonych połówek strusich jaj. No i o tej, a także o innych fascynujących historiach dowiemy się z czegoś, co my sobie tutaj nazwaliśmy po prostu tak. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No i było, słuchaj, co wy tu w tym studiu wyprawiacie? To nie będą takie zupełnie zwyczajne poczytajki czy Tadełka, wiecie? Ponieważ dzisiaj odwiedza nas specjalny gość. Można by powiedzieć posłaniec, który przynosi nam radosne wieści. Witaj, posłańcu. Dzień dobry. Nie wiem, jak będzie rodzaj żeński od posłaniec. Witaj, posłańczyni. O, posłańczyni, graficzko, autorko książek dla dzieci, Joanno Olech. Dzień dobry. Dzień dobry. Joasiu, przyniosłaś nam wielki wór po brzegi wypełniony wspaniałymi książkami. To są książki. To są książki nominowane w konkursie Książka Roku IBBY. A IBBY to jest taki tajemniczy skrót, który oznacza International Board of Books for Young People, czyli tłumacząc na polski, Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych. No i tych książek mamy tu, a mamy. A teraz spróbujemy z Joanną zrobić tak, ponieważ Joanna wybiera, nagradza. Zresztą tyle radości wam przyniosła w życiu, bo sama znakomicie pisze. I będziemy wyciągały te książki i takie wędeczki zarzucały. Takie jakieś smaczki powyciągamy, abyście miały ochotę podczas tych świąt usiąść z książką na kolanach. To są właściwie dwa wory, bo jeden wór to są książki nominowane za ilustracje i opracowanie graficzne, a drugi wór to książki nominowane za tekst, za literaturę. Tak. Czyli jest w czym wybierać. I jeszcze trzeba mieć świadomość, że w tym worku zmieściły się tylko nieliczne z nadesłanych na konkurs książek, bo w kategorii graficznej, czyli ilustratorskiej, przysłano 140 książek, a w tej drugiej, czyli literackiej, 170. Czyli sami wiecie, że jurorzy nie mieli łatwego zadania. Jak to jurorzy? I były straszne, szczerze powiem, kłótnie w gronie jurorskim. Ale nie biliście się? Po prostu wszystko fruwał. No, nie powiem, prawie. Prawie, bo każdy miał swój typ i każdy go bardzo bronił. I teraz mamy dylemat, tak? Dlatego, że czym jest de facto konkurs na książkę dziecięcą? To jest tak, jakby na jedyną książkę skierować takie punktowe światło, taki jeden reflektor, tak? Dlatego, że wybierać trzeba pośród książek i dla tych najmłodszych, czyli takich kartonowych dla maluszków. I w konkursie są także książki dla nastolatków, takie grube powieści, więc naprawdę wybór nie jest prosty. No to czego zaczniemy? Która czekoladka na pierwszy kęs? Znam już werdykt graficzny, ponieważ jurorowałam w tej kategorii. Nie znam literackiego werdyktu, więc mogę tutaj sobie spekulować, zachwalać to, co mi się podoba. Moim faworytem jest Małe Licho i Anioł z Kamienia. To jest książka Marty Kisiel. Tak. To jest bardzo specjalna sytuacja. Mianowicie Marta Kisiel jest autorką, która pisała przez lata dla dorosłych i dla młodzieży. Tak? Znaczy pisała książki z gatunku fantasy i w tej dziedzinie uzyskała mnóstwo nagród i kiedy już właściwie była taka syta tej sławy, to nagle napisała książkę dla 10-latków. I to się okazało, że to jest absolutny hit. Pierwsza jej książka nazywała się po prostu Małe Licho, a druga to już jest kontynuacja. I ta kontynuacja wzięła udział w konkursie. Ja uwielbiam tę książkę, bo to jest o dziwnym domu, gdzie wszyscy się bardzo kochają. Jest to taka ogromna rodzina. I dopiero w trakcie lektury dowiadujesz się, że członkowie tej rodziny, niektórzy mają kopytka, a niektórzy mają macki. Jest wśród nich anioł, który jest pokryty, ma skrzydła pokryte pierzem, ale jest uczulony na puch, co jak zgadujecie, nie jest łatwe. No więc po prostu kapitalna książka. No Marta tak, Małe Licho i Anioł z Kamienia. Bożek to niezwykły chłopiec ze swoją niezwykłą tajemnicą, bo w tej rodzinie właśnie mamy takiego przewodnika swojego. To jest chłopiec o imieniu Bożek i on prowadzi nas przez te kopytka i przez te inne tajemnice i niezwykłości swojej rodziny. W konkursie też, znaczy wśród tych nominowanych, znalazła się książka Justyny Bednarek, Banda Czarnej Froty, która znowu jest kontynuacją słynnych skarpetek, bestsellerowych skarpetek, które osiągnęły naprawdę ogromne nakłady. Znacie skarpetki? A teraz wyobraźcie sobie tym razem, czarna skarpetka Frotę ucieka przez znaną nam dziurę pod pralką, ponieważ obawia się, że może wylądować w śmieciach. Więc tej książce też wróżę długą przyszłość, bo jest po prostu świetnie napisana. Justyna Bednarek przez wiele lat pracowała jako dziennikarka w magazynie Kuchnia. I dopiero będąc już osobą bardzo dorosłą, tak, kiedy odchowała dzieci, nagle Bec wzięła się za pisanie książek dla najmłodszych. To i możemy ją, Asiu, życzyć każdemu człowiekowi, żeby w pewnym momencie zrobił nagle Bec i znalazł swoją pasję i to, co kocha najbardziej na świecie, bo po to tu jesteśmy. No nie mówiąc o tym, że Justyna świetnie gotuje, co też jest nie bez znaczenia. Jest w konkursie też książka Natalii Osińskiej, Fluff. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. I to jest książka dla starszych czytelników nastoletnich, więc tak. Nie wiem, czy w tym gronie wypada mówić o książkach. Wypada, powiem więcej. Wypada także taką wędeczkę zarzucić. Znajomość z Wiką, tajemniczą dziewczyną z internetu, zmusi Matyldę do zadania sobie najtrudniejszych pytań. Kim jestem? Czego chcę? Jak sobie z tym wszystkim dać radę? To są takie pytania, które zadają sobie nastolatki bardzo często. Sięgajcie po tę książkę, ona wiele wam wyjaśni i na pewno poczujecie, że nie jesteście na tym świecie sami. Książka jest osadzona w realiach poznańskich i nazywana jest, bo to jest część cyklu, nazywana jest Nową Jerzycjadą, która jest taka bardziej szorstka, bardziej kolczasta, ale poznańskie klimaty tam i jeżyce poznańskie są tam obecne. Jest też w konkursie książka Anny Sakowicz, Listy do A. Tak. Mieszka z nami Alzheimer. To jest bardzo dziwna i potrzebna książka, dlatego że mowa w niej o dziewczynce, której babcia choruje na Alzheimera. I ona nie nazywa tego Alzheimera chorobą, tylko jakby go uczłowiecza, tak jakby z nimi zamieszkał taki niechciany sublokator. Moja koleżanka Tosia czytała tą książkę i mówi, że bardzo fajna. Nieproszony lokator wywraca do góry nogami życie rodziny. Do domu Anielki, jej siostry, rodziców i babci wprowadza się pan Alzheimer. I to no jest i ta propozycja. Oczywiście, bo jasne. Różne przedmioty zaczynają ginąć w domu. Babcia robi rzeczy dziwne i ta dziewczynka nie umie sobie z tym poradzić. Ale z takich książek z elementami pewnej takiej magii, która się tak między realizmem a magią, jest też książka Małgorzaty Stręskowskiej Zaręby Lilana. Nie Liliana, jak wszyscy się mylą notorycznie, tylko Lilana. I Stręskowska Zaręba jest znana z tego, że właśnie pisze o trudnych rzeczach, o przemocy domowej, o rozwodach, ale to wprowadza do tych realiów taki element magii, czarodziejski. I to jest jej wielki talent. I wyobraźcie sobie, że gdzieś na skraju lasu stoi dom z szyb. Dom ze szkła, w którym mama, która wcześniej chorowała na depresję, zaczyna się w końcu uśmiechać. I to jest bardzo piękna historia. Jakie jeszcze książki, Asiu? No jest tutaj też Awaria elektrowni. To jest taki trochę picture book, czyli dużo obrazków, mało tekstu, ale ten tekst jest bardzo smaczny i znalazł się w kategorii właśnie literackiej. I to jest kapitalna wizja, że nagle dochodzi do ogromnej awarii elektrowni i całe miasto pogrąża się w ciemnościach. I w tych ciemnościach, w tej ciszy, która nagle zapada, nie działają smartfony, tak? Nie ma światła, ludzie zapalają świeczki, wychodzą na ulicę i w ciemnościach zaczynają wystawiać noski różne małe zwierzątka, które dotąd chowały się przed światłem. I zaczyna się takie nocne, sekretne życie miasta. I to jest strasznie ciekawe i bardzo takie działa na zmysły ta lektura. I nikt tym zwierzakom nareszcie nie świeci w oczy. Nie świeci w oczy, otóż to. Mhm. No nie wiem, bo mamy niewiele czasu, a jeszcze nam pozostały to same tytuły poprosimy, tak? W takim razie. Nominacje. Tak. Jest tu kilka moich faworytów, już znam werdykty, ale jest tu książek mnóstwo. Także dla tych najmłodszych, bo o ile w kategorii literackiej mamy książki dla takich głównie dzieciaków 7, 10, 14, tak, plus, to w kategorii ilustratorskiej można nagradzać książki, które są dla maluchów. I w tej kategorii jest książka Przeplatalińscy, która jest strasznie śmieszną taką kartonówką rozciętą na trzy części. I obracając poszczególne elementy, powstają dziwne konfiguracje, takie stwory, ni to kocie, ni to ludzkie, ni to jakieś zwierzątkowate. I jeszcze to jest opatrzone tekstem i ten tekst się bełta, tak? I powstają z tego takie absurdy. Strasznie śmieszna książka Marysi Dek, ale jest też książka Moniki Hanula, która de facto jest kalendarzem, w którym jest taki gorylek, czytający gorylek, namiętny czytelnik gorylek. Jest książka z ilustracjami Marianny Oklejak, właśnie autorska jej książka, czyli wszystko i tekst, i ilustracje należą do Marianny Oklejak, no to gramy. I to jest super, bardzo polecam, super historia muzyki rozrywkowej. Przez wszystkie gatunki taki szybki bieg. I Marianna Oklejak dla każdej z tych tych gatunków muzycznych, czy to jest blues, czy to jest jazz, czy to jest rock, znajduje inną metodę ilustratorską, więc to jest bardzo ciekawe śledzić to. Ile jeszcze tych książek mamy? Ojej, mamy dużo, ale koniecznie wspomnijmy o książce Widziałem pięknego dzięcioła. Tak, koniecznie. Rozmawialiśmy w zagadkowym studiu o tej książce. Tutaj jest debiut Ali Bancroft. Bancroft, tak. Znakomitej ilustratorki, młodziusieńkiej, niemalże i zagadkowej jeszcze. Otóż to i jeszcze was jasne, jakby nadała tej książce taki kształt typograficzny, czyli tą całą zadbała o tą architekturę książki, a trzeba wiedzieć, że książka się wzięła z takiego cienkiego zeszyciku, który dziewięciolatek w przededniu wojny prowadził, taki zetlały, żółty, pożółkły zeszycik, który ocalał podczas okupacji w jakichś rodzinnych papierach i który teraz został na światło dzienne wyciągnięty. Tak, bo to było tak, że 8-letni chłopiec w szkole usłyszał od pani nauczycielki: codziennie zapisuj to, co ci się w życiu przytrafia. I ten chłopiec tak jednym zdaniem, koślawymi literkami zapisywał. Z błędami ortograficznymi, to jest oszczulające. I nikt nie wiedział, że za chwilę wybuchnie wojna i że ten jego zapisek będzie tak bardzo istotny. Jasiu, bardzo ci dziękujemy serdecznie. Ja dziękuję. Te wszystkie książki to są takie najbardziej niezwykłe prezenty i bylibyśmy szczęśliwi w zagadkowym studiu, gdyby każdy z was, choć choć chwilę tę świąteczną przeznaczył na to, aby tę książkę przeczytać. Jaką sobie wybierzecie? Nie każdy te święta dobrze zapamięta i zawsze o tym mówić trzeba, że ziemi wiele brak do nieba. Według nas nie każdy te święta dobrze zapamięta i chociaż czasem brak ochoty, to trzeba przypominać o tym. Jeden stracił siostrę, drugi stracił brata, trzeciej zmarła mama, czwartej odszedł tata. Piąty, szósty, siódmy nikogo nie mają, inni ich nie lubią, ani nie kochają. Czesław Mozil, Grajkowie przyszłości. Kiedyś to były święta i święta według nas. Słyszałyście? Na pustym talerzu dla niechcianych gości ktoś położył trochę serca, trochę dobra, ciepła i miłości. Dzień dobry, Kamilo. Usiadłaś kiedyś przy takim talerzu? Dla nieoczekiwanego gościa, a wiesz, że tak? A naprawdę? Naprawdę. Kiedyś, jak mieszkałam w Finlandii, miałam nie wrócić na święta do domu i nikomu o tym nie powiedziałam, ale wróciłam i zapukałam w Wigilię do własnego domu i faktycznie usiadłam na miejscu dla niespodziewanego gościa. Jest z nami ktoś, komu niestraszne ciemności, komu niestraszna samotność, zimno, które przeszywa do szpiku kości. To ktoś, kto wybiera niewygodę i niepewność. Wiecie dlaczego? Czemu? No właśnie ja pytam dlaczego. Bo kocha ten nasz piękny świat. Podróżniczka, pani etolog, czyli, czy ktoś tu wie, co to znaczy? Etolog. Podróżniczka. Ja też ten potrafię. Kamilo, etolog. Etolog to jest osoba, która jak patrzy na zwierzę, patrzy jak ono się zachowuje i wie dlaczego ono się tak zachowuje i jest w stanie przewidzieć, co zrobi w następnym kroku. Tak, ale także potrafi świetnie fotografować, to może już nie etolog, ale fotografka. Mówca samotnie przejechała rowerem Alaskę, Kamczatkę, jakieś odgłosy poproszę, bo ja widzę tylko miny. Yukon w zimie i teraz uwaga, przy temperaturach spadających do minus 40 stopni Celsjusza. Jej ukochane miejsce na ziemi to Laponia, do której kiedyś się przeprowadzi na stałe, ale zanim to, mam nadzieję, opowie nam, które święta Bożego Narodzenia zapamiętała sobie do końca życia. Kamila Kielar jest z nami. Cześć i dzień dobry. Fanfary poproszę. No to które te święta były takie, no takie nieoczekiwane dla ciebie? Nieoczekiwane, wiesz co, chyba nawet ta historia, od której zaczęłyśmy, była dla mnie bardzo, bardzo ważna i mam nadzieję, że dla mojej rodziny też. Do dzisiaj pamiętam ich miny, jak stanęłam w drzwiach i to było, dokładnie, to była zdecydowanie już do zapamiętania, ale zdarzało mi się spędzać święta i w Afryce, i w Kanadzie, w takich bardzo arktycznych terenach. I one były bardzo ciekawe, ale też były... Nie były idealne, bo były pozbawione tego, co mam tutaj w domu i co bardzo cenię w świętach. Aha. A co najbardziej cenisz w świętach? W świętach Bożego Narodzenia. Atmosferę i to, że wszyscy są dla siebie cudowni. Gdyby tutaj teraz zapukała do naszych zagadkowych drzwi taka mała dziewczynka w wieku Ali, Kasi, Joasi i ta dziewczynka miałaby na imię Kamila, to kogo byśmy zobaczyli? W tym wieku? Aha. O rany, małego mola książkowego. na pewno wciągnie tego po prostu we wszystko, co się w bibliotece pojawia. Małą harcerkę na pewno też i dzieciaka, który chętnie z rodzicami się szpęda po górach. Kiedy zrozumiałaś, że ty chcesz sama poznawać ten świat, chcesz wskakiwać na siodełko rowerowe i przy temperaturze minus 40 stopni Celsjusza przymierzać tą taką zmarzniętą skorupę ziemi, spoglądać w oczy niedźwiedziom i taka delikatna blondyneczka, śliczna, sama w środku lasu rozbijać namiot i tam spać i się nie bać. Kiedy zrozumiałaś, że ty sama chcesz? Wiesz co, to był taki moment, że właśnie jak ja mieszkałam, bo ja studiowałam przez moment w Finlandii, ja bardzo chciałam pojechać do Laponii fińskiej, tylko że była zima i nikt nie chciał jechać ze mną. Wszyscy się stukali w głowę, mówili, że jest za zimno, za ciemno, że po co tam jedziesz, mamy końcówkę semestru na studiach, a ja stwierdziłam, że to, że nikt nie chce ze mną jechać, to niech nie będzie argumentem, że ja nie pojadę w ogóle. I w związku z tym zabrałam się, pojechałam sama i okazało się to dużo łatwiejsze, dużo prostsze niż czasami ludzie straszą i okazało się, że ja całkiem sobie dobrze radzę. I co więcej, ma to całkiem sporą liczbę plusów. Dlatego zaczęłam jeździć też sama coraz więcej. A dzięki komu wyrosłaś na taką odważną, ciekawą świata, no chyba szczęśliwą osobę. Ja nie wiem, za każdym razem, kiedy... A dwa razy patrzyłam ci w oczy w życiu. Za każdym razem widzę taki radosny błysk w oku. A to jest w ogóle pytanie, które można by ciągnąć dość długo, to znaczy odpowiedź na nie. Dlatego, że z jednej strony to wszystko, co wymieniłyśmy, tak? Czyli książki, harcerstwo i rodzice, którzy zabierali. Ale z drugiej strony też tak naprawdę myślę, że obecność właśnie potem bycia w tej przyrodzie powoduje, że mnie to jeszcze bardziej i nakręca i sprawia wielką radość i sprawia, że czuję się spełniona i szczęśliwa. A który prezent ze wszystkich prezentów świata, świąteczny, wydaje ci się najpiękniejszy? Ale taki, który dostałam, czy który jeszcze jaki przede sobie mną? Życzysz? Jaki sobie życzę? Ja myślę, że jak... Ja zawsze marzyłam, żeby mi ktoś zabrał w podróż niespodziankę. I myślę, że to był taki prezent, z którego ja bym się bardzo, bardzo cieszyła. A była pani kiedyś w Tajlandii? Nie byłam w Tajlandii. Mikołaju, słyszysz? Mamy tu podwójne życzenie chyba. Jest z nami Mikołaj, który przyniósł nam wielki wór opowieści, tylko którą wybrać. Ten nasz zagadkowy Mikołaj nazywa się Kamila Kielar i jest jedną z najciekawszych i najbardziej odważnych kobiet, jakie znam. No to otwórzmy ten worek z opowieściami. Gotowi? Tak. Jest. Niedźwiedzie, duchy. Czy niedźwiedzie, duchy żyją naprawdę, czy tylko w snach? Żyją naprawdę, chociaż... Jakie niedźwiedzie, duchy? Co? Jakie niedźwiedzie, no duchy? No właśnie. No właśnie, to wyobraźcie sobie, że jesteśmy w Kanadzie i macie taki soczyście zielony las deszczowy. No. Taki naprawdę, no niemalże wygląda jak dżungla, chociaż to jest północ i wiadomo, że to nie jest dżungla, tylko las deszczowy. I wyobraźcie sobie, że macie tam niedźwiedzia czarnego, który, uwaga, ma białe futro. Całkiem białe futro. Nie jest albinosem, nie jest niedźwiedziem polarnym, tylko jest najrzadszym niedźwiedziem na świecie, bo takich ewenementów, takich wyjątkowych niedźwiadków, które są czarne, ale z białym futrem. Czyli mają czarną skórę. Czyli tak, żyje tylko 150 na całym świecie i one żyją tylko w tamtym jednym miejscu. Kiedy takiego niedźwiedzia zobaczyłaś pierwszy raz i z jakiej odległości? Tego niedźwiedzia pierwszy raz zobaczyłam, jak byłam właśnie na zachodnim brzeżu Kanady szukać tych niedźwiedzi, bo ja popłynęłam kajakiem przez ocean szukać właśnie tych niedźwiedzi. I w pierwszej odległości one były stosunkowo bliskie, bo one siedziałam nad rzeką, czekałam, aż one się pojawią. To jest rzeka, gdzie one normalnie łowią łososie. No i przyszedł jeden niedźwiedź i sobie tam wędrował wzdłuż rzeki i tak raz się przybliżał, raz się oddalał, ale najbliżej no to był całkiem blisko. Jakiś rozpaczliwy ten niedźwiedź. Mam nadzieję, że nie z tego powodu, że cię zobaczył. Nie, no wędrował rzeką, no bo ryb szukał. A co zobaczyłaś w jego oczach? I w ogóle, to jest w ogóle niesamowita rzecz i że u tych niedźwiedzi białych można coś zobaczyć w oczach. Dlatego, że u niedźwiedzi czarnych, jak macie je czarne, no to ten niedźwiedź cały jest czarny. Ma czarny pysk, czarne oczy, czarne uszy. Czarne wszystko. Czarne wszystko, dokładnie. I nie wiadomo, gdzie on patrzy, jakie ma emocje, czy jest zły, czy jest zadowolony. A u takiego niedźwiedzia, który ma biały pyszczek, to zobaczycie, czy on jest smutny, czy jest wesoły, w którą stronę patrzy. A niedźwiedzie się uśmiechają? No pewnie, wszyscy się uśmiechają. Tak jak mój pies. Czasami, tak dokładnie, tak jak rozumiemy zachowanie naszego psa, u tego białego niedźwiedzia też można odczytać jego emocje. I jeżeli rozmawiamy o tym, co ja zobaczyłam w tych jego oczach, to całkowity brak zainteresowania moją osobą. On wiedział, że ja tam jestem nad tą rzeką, bo ja byłam pierwsza. On sobie wybrał, że podejdzie, połowi ryby. Ja siedziałam ciągle w jednym miejscu, żeby go nie straszyć oczywiście. I właśnie fakt, że mogłam zobaczyć jego oczy i to, jak on się rozgląda, gdzie patrzy, no był dość, przyznam, ekscytujący. No ale zobacz, on doskonale wiedział, że nie jesteś rybą. Jaki inteligentny gość. Czyli on po prostu miał takie w oczach, aha, kolejny człowiek. Nie, tam ludzi chyba zbyt wielu nie zapuszcza się wtedy. Nie ma zbyt wielu, ale też nie jest tak, że one nie widziały nigdy człowieka. To też nie. Pewnie widziały. Kamila, a to prawda, że lasy deszczowe wyrosły na twardej, gołej skale? Tak, ale pomiędzy tym był jeszcze jeden etap. Dlatego, że macie ryby w rzekach, które wpływają w górę rzeki i wtedy jak one składają jajeczko na tarło, mówimy o łososiach, wszystkim nam dobrze znanych, takie łososie, które takie jak jemy. Łososiowe. Łososiowe. To jak składają jajeczka, to one potem umierają. Zaraz po złożeniu takich jajeczek. I potem one, te gnijące ciała, których jest tam mnóstwo, naprawdę w tysiącach tych łososi, i gnijące ciała rozwlekane przez zwierzęta dały podstawy do tego, żeby mogła stworzyć się tam gleba. A jak już była gleba, to wyrósł las. A jak już wyrósł las, to wyrosła aglezja zielona i cedr czerwony. Z czym wam się to kojarzy? Aglezja, piękne nazwy, prawda? Zielona i cedr czerwony. To są, to ja wam podpowiem, to są roślinki. Daglezja i cedr, to są dwa z pięciu największych gatunków drzew na świecie. Są przepotężne. Kamilo, dlaczego te niedźwiedzie nazywane są duchami? Raz ze względu na kolor, dwa, co jest dość oczywiste. A dwa, bo są rzadkie? Dwa, bo są rzadkie, to okay. Na pewno też. Trzy, że zawsze miały taki status półboski i one istnieją i w podaniach, i w mitach, i o stworzeniu świata lokalnego. No i też dla ludzi były też wizualnie tak piękne i tak rzadkie, że spotkanie takiego niedźwiedzia też było wyjątkowym zdarzeniem. W takim razie dedykacja będzie brzmiała tak. Od naszych polskich niedźwiedzi dla niedźwiedzi duchów. Jerzy Igor. Słabo spał, w środku zimy wstał. Wstał i nie zaśnie, dziwi się strasznie. Wszystko pod śniegiem, a niedźwiedź nie wie. Co to takiego? Co to takiego? Śnieg. Biały jak cukier, ale bez smaku. Ciężki na ziemi, lekki na łapach. miękkie kołdra, ale za zimny i wszystkiego całkiem jest inny, całkiem jest inny. Niedźwiedź słabo spał, w środku zimy stał, stał i nie zaśnie, dziwi się strasznie świat cały w lodzie, o co ty chodzi? Co to takiego? Co to takiego? Jak ryba, ale bez łusek. Wejdziesz na niego, to się przewrócisz. Czysty jak woda, ale nie płynny i od wszystkiego całkiem jest inny, całkiem jest inny. Niedźwiedź marszczy nos, nie wie jak i co. Czemu się zbudził, teraz się nudzi. Wszystko pod śniegiem, a niedźwiedź nie wie, do czego służy, do czego służy śnieg. Do czego służy, do czego służy. Mógłby pojeździć sobie na łyżwach, zagrać w hokeja z wilkiem i rysiem. Mógłby zbudować z lodu bajgla, mógłby na śniegu. Oj, mógłby, a czas świąteczny to jest taki czas, że wszystko się może zdarzyć. Jesz Igor, niedźwiedź, a my otwieramy kolejny worek z opowieściami Kamili Kielar. Gotowi? Kasiu, jaką ty jesteś wyjątkową czarodziejską różdżką, nie wiedziałam. Jest! Wiecie, co wylosowałam? Nie. Laponię. Ilu Mikołajów mieszka w Laponii? Jeden. Pięć. Co? Jeden? Jeden jedyny święty Mikołaj. Jeden jedyny. Tak naprawdę są dwa miejsca, gdzie żyje święty Mikołaj. Co? Jeżeli mówimy o fińskiej Laponii. Tak, słuchajcie, to jest w ogóle niesamowita historia, dlatego że mamy wszyscy miejsce na kole podbiegunowym, które znamy, które, gdzie wysyłamy listy, którego adres wszyscy, mam nadzieję, w pamięci trzymamy, ale jest jeszcze jedno miejsce. Przy granicy z Rosją, w fińskiej Laponii, jest taka niezwykła góra, która ma kształt ucha. Ucha, które słucha dziecięcych marzeń. Mm. I właśnie to wielkie ucho, ta wielka góra może te wszystkie marzenia ściągnąć do siebie, usłyszeć i sprawić, żeby były prawdziwe, żeby się okazały po prostu te wszystkie marzenia codziennością. Ile razy byłaś w Laponii? Nie umiem chyba odpowiedzieć na to pytanie, ale jeżdżę tam od kilkunastu lat, czasami po parę razy w roku, więc chyba dużo. Za długo, pani Kasiu. A co? Ona tam wyjedzie. Kamila tam zamieszka na zawsze, a my potem szybko do niej przyjedziemy. Zapraszam. Tak. Czy zdarzyło się tak, że stałaś na nartach, a te narty ciągnął renifer? Nie. Jeżeli ja nie. Byłam na saniach, gdzie renifer je ciągnął, to no, tak. Fajnie. Byłam na saniach, gdzie psy je ciągnęły. Ale oglądałam takie zawody w Laponii, na którym rzeczywiście faktycznie narciarze się trzymali renifera biegnącego w szalonym tempie, bo renifer jak zacznie biec i jeszcze gdzieś tam się na tym tak zafiksuje, że nic innego nie robi, tylko biegnie, no to wygląda na zupełnie szalone zawody. Ci narciarze muszą się utrzymać na tych nartach, a tor jest pełen zakrętów i przeszkód, więc fantastycznie to się ogląda, nawet jeżeli samemu się nie jest takim narciarzem. A bardzo często tym narciarzem może być sam, albo mogą być samowie. Samowie, czyli? Samowie, czyli Lapończycy. Oni sami nie lubią tej nazwy, wolą nazwę swojego rdzennej grupy etnicznej, czyli właśnie samowie, dlatego tak ich nazywamy. W dodatku potrafią śpiewać jojku. Co to jest to jojku? To jest fantastyczna technika, tradycyjna technika śpiewu, dlatego że ludy samskie żyjące w Laponii, jak bardzo wiele takich rdzennych mieszkańców, nie miało przekazu pisemnego. Nie pisało wielkich ksiąg ze swoją historią, tylko śpiewało, opowiadało opowieści. I ten jojk i ta cała historia to jest po prostu przekazywana latami, pokoleniami, całymi generacjami historia miejsca, ludzi, jakichś zdarzeń. Kamilo, przy jakiej najniższej temperaturze wskakiwałaś dzielnie na rower i jechałaś przed siebie?